مخالفین ته ذکر کې انفطار پسې انزول کې په سورې عنکبوت مخکې زجر ورکو رضی کی ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا چیلک ما غر رکا سشیدو ککڑی راشنی کا ملوکا چیدا زابون نخلاص سی او دویم داو چین الابرار حال ذکر کد ابرار و خلقو نو دیدے کی تفصیل کی چین الابرار لفی علیین وإن الفجار لفي سجين غير واستبيا نو صورت کې ترغیب د اعمال صالحہ او تا عورت کې په واځي رسمونو د جاهلیت ابیا زجر د معارضینو د قران دا ابیا احوال د دوالو ابرار او فجار بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين على كته ده پار ده کم تلونکو پتول ناب کې کمې کې خلق سره تدفيف کمې تویل شي قرآن یې په خپل تفسیر کې چې متوففين سوق دي الذين كسان دي زقتالو على الناس کلا چې خلقنا اخلي او ځان ته تلی نو پورا استوفون پورا تلی پیدا کالوم او وزنوم او کله چې خلق لا پیمانی کی او تول کی یخسرون نو کمیه ها پورا نور کی چاته هدی ته متوفف وی ها دا خو بیا ډیر شو دنیا کې ها مونږ وی متوففین ناشنا لفظ دی دا به اوس نه پخابونو اوز دیر دی هر بنده پا دی که دی از باپا اگه خو کمی زیاده ہو اوز با که نور دیری کسی دی خواه او دام پا کمی پا زیاده که راضی کنا چه تا دمرا دوکا که نو تصوی چه دا اللہ مال پا دیخ پل رزق که برکت واچی چه خیخی دانی کلی کلی ٹماتر اگر ده پاسا که علکا گواره کاریٹ کی بو ایلاس نوه خواه غلاده بکی او دلان ده اشنه ده کی ده خراب تو بکی ویلی خدور ده خدای نه نیاریگی چستا سمت لب ده انده خکار ده چی ده تکه نیوازه ٹماتر نا که امون دی که سیوان دی کار سمره ده انسان ناغی طولو که ده دمره دوکا کولو دا متوافق په پوخانو دا خو د کمی د زیاتی خبره کوي نو قران وی الا یظن اولائک دا خلق یریږي نه دا لانه الا یظن اولائک د دې ګمانوم نشته دي انهم مبعوثون چې دی با جوان ذکری شي لیوم عظیم اغلو روز باندې فی یوم یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر از دا چیو بدریگی خلقا رب العالمین تام ادری دل خواغل پکاغتا پکاری خوا بل شاہ دبنا ادریگی دا خو خاص دا اللہ صفت دی خوا منزو کی چا تولاری لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین یقینی دا خبران چه عمل نامی دفاجران و خلق و سجین ترسید لیدیم وما دراک ما سجین اسو پوکتا لرا چه سجین سشه دی اگه که اڈو تغییر نرازی نو کنی دا سو بیویلیو چه وما دراک ما سجیون ننا پا حال بانده اگه پرخ نرازی خواه چه اگه تا یوشه لن نباز کتاب مرقوم دا یو کتاب دی لیکل شوی یا دفتر دی لیکل شوی پیلو یوم ازل المکذبین حلاکت تی پدارو دی دروجن و خلق لران نو قال عبداللہ ابن عمر وقتادا و مجاہد و الزحاک طولوی سجين هي الارض السابعة السفلى داغا ومزمكا چير طولو لان دي دخا اوي فيها ارواح الكفار مظهري وينو دتا بدليل معلومينو چاقي كسنگا عمل ناميدين دغس ارواح دا كفار او دغس ابو سعود وي سجين علم لكتاب جامع دوين فيه اعمال الشياطين اغي عمل نوم پكي فاعمال الكفرة والفسقة من السقلين دوارو فيريانو بنديانو طولوا عمل لاميدي الذين كسان يكذبون بيوم الدين چغي تکذيب کوي او دروغ جن کوي ورځ د قیامت وما يكذب به الا كل معتد اسيم او نه دروغ جن کوي د قیامت لره هیڅوک مگر هغه څوک چې د حد نه اوریدونکي او ګناګار اذا تتلى عليه اياتنا کله چې بلانول شي په زبان د اياتونو زمونږه نو قالوي اساطير الاولين داوی دو پخوانو قسی دو قرآن دشمن دے کلا یقینن یا چری دا سندہ لکتا چی قرآن تا ساتیر الاولینوی بل ران علا قلوبیم ما کانو یکسیبون بلکہ زنگ را غلے دے دا دی فضلونو باندے داولی دا داوی عملونو دو وجنا چی دیئے کئی تا عمل لانس جوڑی کنخا نو دی اعمالو نزنگ جوڑ شی نو پزلو باندی را شی اگه تا مهر ہوئی اگه تا تبع ہوئی اگه تا اکنن ہوئی اکنن پتے پر را دی کن دا دیر نمونی دا اگه خوا او اگه تا ران ران ہوئی نزنگی را اگلی پزلو باندی مهر کلا انہو مع ربیم یوم ایز اللہ محجوبون یقیناً چې دا خلق با د خپل رب نه پر د قیامت باندې پناه کړی شي پټ پکړی شي الله وی چې ور مخ یو نوی نمنو مخ یې راته مخ یې لمحجوبون نو د دین بالمقایسه دا معلومی چې دې ته محجوبون وی کنه نو دا نور به تخکار ای کنه نور سره والله ملاقات کوي او د دې سره نه کوي او دا صحیح دلیل دی ښه ثم انهم لسوال الجحیم بیا دا خلق چې دې به داخلي شي جهنم تا ثم یقال بیا به طویل شي هذا الذي كنتم به تكذبون چې دا جهنم دی تاسو په دې دروغ ویل نو دا حل فجار و ذکر شن فجار کلا یقینا ان کتاب الابرار لفی علیین اگا عمل نامی در نیکانو خلقو پا علیین کی دیم اخو معلوم دی چی دو اسمان نو دو پاس دی اما درا کما علیون اصبو کتا درا چی علیین سشی دیم دلتے پاکی تغییرو که کنخا چی دا حق پرستو شان دی کنن او حق پرس دیتا ہوئی چیزی که انقلاب راغلیو اول یو شانتی ہو چی تو بیویستی نبل شانتی شو دا علیین نا علیون دی دا تغییری پا دی دلیل لکھا چی دا خلقنی چی بس وجدنا آباءنا دی چی حق مند کنا تو بیویستا او غمخ کی جونی ختم کو غمخ کی عملی ختم کو یبدل اللہ و سیاتیم حسنات دا با نکتی بکنو خواه کتاب مرقوم دا خوی او دفتر دی لکل شوی یشهدو المقربون حاضری کی دی تاغم علیک چنیز دید اللہ صرف مرتبہ کی ان الابرار لفی نعیم بیشکا دانے کان خلق با پنعمت کی جنت کی علی الارائک ینظرون باغا کرسو دا جنت باندی یو بلتا بگوری تعریفو فی وجوهیم نظرت النعیم او تب اپی جنی چو گوری و تکنا نو با پیجنی پا مخونو دا دی کم تازوالی دا نعمتونو زکا چی بنده خوشا دی کنا دا مخنے پتا لگی خوا نو تو بادری پا مخونو کیا خوشا لی ہوئی نی خوا معلومی چی نظرتون دا مخ سر لگی خوا او سرور دا زل سر لگی یس قونا سکولی باشی پا دی بانده میر رحیق مختومن دا شرابو دا جنت نا چی وس بندی محفوظ دی ختام او مسک او مهری د مشکو نه دی دا پلاستک ملاستک نشته دی د مشکو انبر او چې مهری دا غی دی چې هغه شراب به لاسن نه ښه اځم دا معنا ده چې ختام د خاتمه نه دی اخیری ګټ او اخیری ګټ ته به خلک خوشحالي کی چې ختام او مسک دیر زبردست پاندے پاکنو وفی ذالکا ولی تنافس المتنافسون او پدی نعمتنو کی دی رغبتو کی رغبت کون کی محبتو کی محبت کون کی او دا اسی نصد ملاوی کی خوا پناستا باندے دید پارا با عمل پاکاری خوا لمثل آزا پلی عمل العاملون ومزاجو من تسنیم او گرد شوی ده ده شرابو ده جنت سرا تسنیم تسنیم سشه ده آینن ده بلچی نده یو سلسبیلو ایو ده تسنیم ده یشربو بیا المقربون سکل بکی پده بانده غنیز ده مقربین خلقو ده حال ذکر شده ابرارو نود ده فجارو حال بیشکا کسان چی جرم کلو مجرمانو کانو من اللذین آمنو یزحکون دا غیدہ یو غلط عادتو چی مومنانو پوری بے خاندل چی دا خاندے پا کسلی دلیو یو خدا گاو چی غی جزان دا دنیا غی سرسنو او سادہ لباسو سادہ خوراکو کنا او سادہ مکانو بابوزه او دیوال اٹینو دیوار پر خاندل چوغورا پرسوده خلق ته پرسوده دی هغه سلا لاکه نو خاندل به داس نور تغی پاخیدی پوری ما ورزی وی اولیا نه منی اولیا سره وی سخت دشمنی ده او خیر خیرات نمانی و اذا مرو بهم یتغامزون او کله چې چرتا تیری دبا د دې په چم باندې محل باندې نسترګي بیوالی چې دا د اغي چم دی ها دا دی وی چې تناستی وا و اذا قلبو کله چې کورونو ته واپس لو اله اهلیهم پل کورونو ته نو ان قلبو فکین اجمخ کې تیر شو سوره مرسلات یتمتع دیر په مسته سره نو واپس بدل الفقهین دیر مستی کون کیو خوشحالی کون کی پیدار اوم کله چې به ولي دو د مؤمنان قالو نو ابوی ان ها ولذل الضالون دا گمراه خلق دی ښا دین ځان ساتوي ښا او توپی دوکا کی گی ولی قرآن باوی دیر خکولی باوی او گوری زان ساتا ابیا با تحادیث ہوئی چی دا اغا حلق دیکن چی نبی علیہ السلام ویلیو چی اقرؤون القرآن او لا یجاوز تراقیهم چی قرآن باوی خود دمارین بے دیوی دمارین نپکتا کی خواه انہا اولی لذوالون دا ور سمره کار خبره پنځ پیریان چې کوم ځای کار شي نو دا جمعهتون واله سوې وی دا ګمراه خلق دي کان ټول خلق وی ګمراه کو او ما ورسل علیهم حافظین الله یې دی خو دنیا ته دې لپاره نو لېګل شي وی چې صحیح کول کوي صحیح کول ها چې موحدین صحیح کوي چې پارا لارزی زی زی زی پارا لیگلی شیو حافظین چه زی فازت بکی فلیوم اللذین آمنو پسنن چه قیامت تے نو آقا کسان چه مومنان دی من الکفار یزحکون دیو پا کافرانو پوری و خان دی ولی بدلتی ناخلی کنا او سزاولا ملاوی گی دا غمانا و چنو علیہ السلام ویلی چه فین تسخرو مننا فین نسخرو منکم خیر دی وقت دیر ندی تاسو مونگ پوری نن خان دی نمونگ بدر پوری او خان دو چه ملیکم را گیر کی اجامی خو بار پوری نی کنا نو دی بار پوری خان دی چه باتی انگرن گران شو یز حکون علال ارائک ینظرون اپو کرسو دا جنت باندی بیو بلتا گوری حل سوی بل کفار ما کانو یفعلون اوی با چه آیا کافرانو تی سزا ورکلشو کنا حل سوی بل کفارو سواب وطویل دی دا دا استحضا دا وجنخا دا غی عملونو کارنو چه دی کول سورت انشقاق